Chim Hoàng Yến bị trói buộc bởi chính mình. Chương 23 giờ 23, người đi chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mubaegi Wemenian Balao Hago Jansang Gần Giang Huyang Issel Bangyin Nui Budeo Moanian Deuda. Kunian Yusi Enyun Ttan Gió Cơm Cha Gap Go Zioliga Isijiman Yusun Ttan Mael Himau Zeda. Huin CVTO Hoa Yeon Han Gansa Ek Mi Ola Yun Han Kunian Hoa Chang Hago Jansa Ng Gần De Ha Sa Ng Chia Liam Boy Da. Di Nun Bang Của Zia Hui Dong Gabi Go Imi Seong Siu Gần Nam Gia Ui Sung Gia Wuo Bon Su Isiji Mần Cư Ui El Gulian Sigan Nui Hun Cheo Gi Jeon Heo Yops Nian Zia Ga Da. Miu Bần Nun Hong Cha Zê Nun Diun Go Ga Ba Yop Ghe Cốc Coi Yêu Cung Cung Zia Li Miel. Ewa Lay Cha, Ileot Jun Bihan Julian Molas Da, Go Han Si Will Nai Phenos Da, Chin Yue Phang Un Bok Gia Ban Pio Yong Ngu Lo Gu Will Balabo Miel, Nanian Heng Sang Dang Sini Joha Hanian Zio Sun Jun Bihap Ni Da, Lago Yu Zia Miel Mau Ha Es Sap Ni Da, Kunian Mubai Dehan Salang Gu Sum Zizi Anya Sap Ni Da, Kleona Machangazilo Miu Banun Kuet Gi Ho Lu Zuzi Anyasda. Mu Bai Niun Bude Wao Nunun Selizak Noli Miel Misa Wu Chios Sapnida. Bang Kum Dola Was Sapnida. Kleot Pali Neu Mulanezinian Moso Zio Sipnida. Chin Yue Fang Un. Azizedeo Na Et Gi Ho Lu Zuzi Anunganio. Lago Zak G Han Si Wu Suyos Sapnida. Miu Banun. Ulinian Zeo Isang Zeo Habazi Anh Da, Miel Goga Eleun Zeyos Da, Chin Yue Fang Un Misa Wu Chia Miel Deda Bazi Anyas Zimun Kui Pio Yong Gu Bogo Zay Sini Dong Gui Hazi Anh Nun Danian Zeo Sun Ala Sop Ni Da, Miu Banun Ku Zeo Iche Chiel Hong Che Wu Han Mo Kum Masigo Zui Wu Dawa Bawas Da, Dang Si Nui Chui Hiangun Jeon Heo Ba Yeon Hat Zi Anya Sop Ni Da, Chin Yue Fang Un Misa Wu Chia Miel, Iche Chieos Sapnida, Ibeo Nenian Ayu Gap Zagi Dola Was Sapnida, Kwe An Dola Gassiel Seoyo, Lago Mau Ha Es Sapnida, Kư Mêu Nian Yaka Nui Yêu Hó Của Un Miu Han Gi Pumi Isel Zimun Bao Ha Ng Hido Miu Bần Nun Goga Eleun Zeyos Da. Zibe Isinian Niun Kunayuli Bucherzo Su Iop Suni Ililo Oa Sumeola. Miu Banun Nunun Kakamba Kali Miel, Auda Sipi, Nanian Heng Sang Dang Sin Boda Zeo Mun Chega Manhat Dea, Gau Mau Ha Es Da, Chin Zue Niun Ai He Hago Yuzia Miel Mau Ha Es Sap Ni Da, Miu Banun Gió Cơm Isan First Nan So Pueo Chi Kio Teos Da, Zinun Bangui Misoga Gió Cơm Yeo Teoi Yeos Da, Sajin Jinun Bang Nghe Kê Đô Imoga Isinian Zios Du Hiêng Mơ Lop Da. Zinala Gongyanian Cư Đăng Si Năng Mần Giờ Huy Yok In Ma Lô Yeo Coi Yeo Man Hia Gian Yo Nưu Du Os Da. Cư Dung Mạc Nơ Yớ Tổ Dinh Dần Chêu Ni Ga Trăng Sa Lăng Gưu Bát Das Da. Jinun Bang Gùi A Bêu Di Đô Đăng Si Eo Li Nai Yeos Go Sa Sa Nga Đô Yop Seos Da. Nuga Ha Huy Leun Ibu. Sesanun Yecheo Su Iop Gi Tetei Miu Nip Nida, Amudo Jin Siga Gap Zagi Cheo Gui Gaho Zet Boxi Wu Hayel Ader Awa To Hane Wu Nam Gik Dao Julian Amudo Yesang Haji Mosa Es Sap Nida, Kunio Ga Budang Han De Lu Badeka Dulios Go Jinun Mitzi Anyas Da, Zue Fang Ui Abeo Zian Master Chin Un Gap Zagi Jusi Gui Zeo Banun Nanu Eo Seo Chin Chien Chien Ui Ilia Mulo Yang Doha Es Sap Nida. Zinui Abeo Ziwa Zinui Oman Niga Hi Se Wu In Suha Es Sun Tete Gertalian Chi De Zuzu Do Aniosko Zin Chien Chien Ui Biyong Ngu Ziun He Ya Es Sap Nida. Gertuli Saleso Tete Gertalian Kunion Nu Ansim Ziki Dolok Sau Diu Gmes Zimun. Chin Yue Fang Un Cư Ui Bumo Cheo Liam Hoa Leun Nezi Anya Sop Nida. Chin Yue Fang Un Keo Be Dam Gin Hong Che Wu Hi Win Dayun Go Gimi Nanian Dewi Wu Balabo Miel Ipsi Wu Kaki Miu Leos Da. Zega Hagien Gwa Sopiang Gan Wai Hiam Hago Yeo Gi Up Go. Obinizinian Buzo O Zio Gatayo, Miu bần nương giác gơ han si wu si os da. Yel sim hi ha es seo. I mo đơn suo li di chi op sap nick cơ. Chin ue phang un pi gân ha da go se wu l es miu os da. De wun salam mui willo hoa bat le u mi ku ui cha gap go gu tun mây yi wu da la e zi mo san zi o la ei pani mi el. Suo lui dan la yeon sot hon za gang gần ga bo se u lo de pang zi o la e da. Gabo sui tơ dô un yêu di swip ghê ki seu han su y sinian salamian ion yena han miang panida. Chin ue fang ui nuni bude wozi go bandep yon salameo chieo da bo as da. Nanian malo wiloga pilio han salami zoen cheogi ios da. Zu salamui nuni mazu kiels go. Sungan hanalian cheon dang go chi go tete nun bao tayo las da. Chin ue phang un gió cơm yel song cheo ge ulo ga bayop ge miwos da. Jam kan manio. Gati jeoniok meok za goyo. Mubayui nuni selizak zizigo elgiu na chakun misoga seu cha yeos da. Gió cơm mần gieo niu heos seo. Nan a zik za yuya. Yelian nui se kiwi ga chang kian jang chamian amiu sangwani yop seodo mayaman meokum yeon jam sinama te zo un su yetet danian zioxida. Chin yue fang iwanun meozin bemuo bonaen su yetet dago nekiel sun tete hanian seliwa hamki hai chungi seo na was da. Chin yue fang i olioda bozamaha kunian fang yayin i ziedan ipgiu seo isinian ziosun bos sapnida. Kunian goga eleun selizak sugigo seam han nansop. Banziam gamgin nun. Yak gần zoligo gilian nunulo dang sayun selizak bala bosapnida. Chin yue fang ui pio yongun daso buzayeon sewop go. I saelop go ola edo en salangi moang nakimian so ming han su iopsi sim zang go dakun zio lat mande unda. Neo yeo zai seo muhe. Fang yayin ui nunian mơ u bai lưu hao cha bau go neun hat bat dik i sinian hiu da epo nun gali kiels da. Dang si nui jeon hoa ga uli go iete sapni da. Zinue pang. Kuliam zichiam solinian jeon hoa ziga teteen toleo zinian sali yeos nayo. Fang yayin ungi yu hapu meo hesgo. Kunia ui nunian chaga vosgo. Kunia ungu wudili leo on sa ngagi yop seo sapnida. Zu salam ape seo gomin pazin muba yui nanbisu jamsi hu iyo beo lieo. Sang de wa jeoni ut jeoni ok yak so gi isi o seo de sigan yak so haza. Gau mau ha e yu zi mưu zana es da. Zi nun bangun. Cư liam na dung yeon la gao. La go ze pali mau ha es da. Miu ban nun yu zi miel go ga e le un ka kiu du ok kos da. Sik se wu mơ sin hu yeon lay gau diu li zet sap ni da. A zik yeo yu ga ye tet dam yeon. Yêu ni niền gư wu cho đê ha es di mần ma lần cư niền ra yêu lâu hos go. Di nun ba ngừn gió cơm dèo ghi bu ni jo ha di mi el bu đê wop ghê mau ha es da. Ghi a liu dê yô. Phang ye yin ưn chin yu e phang y nu gun ghê wu mun ba cu lô di la yeo gơ nun di o sun bô gô íp si wu se li giác o mê u li mi el ma mưu đo li el che on hi ba ngu lô di u leo ga sập ni da. Mubaegi teteo nan hu zin nun ba ngun zio siyo do la was da. Ye cheon hi gang gần hong cha hiangi pung gi go is seos da. Chin yue fang un bao we han el gu lưu ha go liu ui o man nik waseo chong sa wu halago buleos da. Chin yue fang un ye cheon hi yak gần siu mang han cha elo muin gi de el is seos da. Ileong siu mang ge mun amado nabiga mayam saulo ka kosun kung kung zia li mia seo nalaganian zio skua gato zio sida. Kunian nabi leun zap go si peos jimen nabi ui nao gimen manzin su iseos go makun su iop seo sep nida. Jamsi sepi anza yetet daga chin zue niun gap zagi fang yayin e tete uli eo sep nida. Quy chương ngu lô gió leo ga da ga tê tê en tô leo zin hi u da e po nun za ya un go bô ni 10086 ilanian mê si zi bác ios da. Zi nun ba ngun se li giác go ga e leun do li eo hai chương bang gươu ba la bô as da. Masis di anyek kayo. Phang yayin un ban koni ga chang zali anza ala echeang gui gyo tong sang hoang gyo zikyo bogo isios sapnida. Chin yue phang apatui wichinian ma eo johasi apnida. Sinai seo ga chang beon hoa han dung sai wichi hazi mần go sưng nghi zi tete mun sik kle un soli ga yop sapnida. Zi be iziam yeon chi miu zi zom gua hapnida. Giá cơn miu ni yeo li eo sda. Pangi nian ma mưu se li giác zi kos zi mần go gây nian do li zi anyas da. Cứ ui duy gieo cheon cheon hi gio leo gần nương tơ dốc go găng liu gần pali cứ ui e ốc ca e leun gầm say gâu ít xeo go. Ki seo nian ha sbo hiểm pok chơ che un bầu tê tê eo ki eo go. Hong cha nam khe ga gang hết da. Mu, ha ng bok ha zi e nha. Pangi nian se li giác in se nưu dây zi puli go nu nương gam go me wu ha zi anyas da. Ha ng bok ha zi anh sắp ni da. Ma lần cư niền ha ng bok ha zi anya sớp ni da. No ha ui salameo hiểm pok chơ ha go bêm dêu hoa za go si piền iotan no za ga cư lê ột gip peo han su ye tes sắp nít cơ. Cư ui pio yo ngưn zi yu ga che ông hoa first chắc chiu gầm mes de nưn zi yu sun chin yu e phang et nực kích hes go. Cư niền yak gần ha ng bok gây boyos da. Cư niên bu đê wao pia mêu se li giác ka ki miu leo sgo ha yốc ko yun mô hô han y pê wu han ta sớp ni da. Ka ko ma ya. Tiếng si niên nêu mu ka ki a li ue sâu ma yam sâu lô a zi zê đê ô na e ga cư li ua. Zi nuôn ba ngừng gư wu no li mi eo. Nê ga ta mi o ghê pa zin da go hes zi. Y ưng, chê ông yó cưn mê ưn đều go ghi lê un man đự áp ni da. Phang yayin un mayam sâu diu lô chim han su mưu diu li sui go se li giác go ga ele un do li eo cư ui bu pun adamui sa quê wu bos da. Cư ui nu nian ia đắp go ipe wun galios da. Cư nian bu de wop ghe mi os da. Quan nun bêm i chun han diang ga yo. Cư nian phang yayin ui hu ki han sai châu nam khe le un ze ao zi eo zi mần mơ u bai ni un ye che on hi bi gi o han su yop seo sko chin yu e phang un yak gần mu la ye o gần mi sa wu chi os sap ni da. Cư nian bu de wop ghe de lay mi eo. Giao ha e ya he an zi. Zi yu ga miu zian me wu hes nun chi nian ban miang ha zi anyas zi mần phang ye yin un cư ui me wu ai he ha es go ai yu zan ai he ha es sap ni da. Cư nian sâu lô ha yop si yu zi os go. Gư we, yo tần zi yu ga mu bai lưu zi yu bu han su is sales nun chi. Dun za mu bai lưu zi yu bu ha zi anyun su is sales da. Cư leona na nian gơ zo seo eo deo su yop sap ni da. Quê đang si niên yơ chê on hi han su yê tét sắp nít cơ. Phang yê yin ui năn đong gia gà yác gần dù la wun go y bêu bi o li go ka cung chung zi ơ li mi eo chin yu e phang ui adam ui xa quê wu set ka ki miu leo sda. Zi ốt gà la, ba lân tần đây yơ niên nê dù y ngong đê u li đông ha ưng ha zi mần. Ha zi mần chơ chê nương ho lô nam gi o zin đo clip đô en gang gơ dùi hiang gi lê un gi sóc yu zi ha go yê tét đa go du răng gạp ni da. Ha epi ba lân tần đây, cách chương.